Zanotować, nie pić w chlewie. A propos osobliwych gabinetów. A Olka komentuje, gryzienie kija pewnie zrewolucjonizowało także sztukę wojenną, usprawniając znacznie wykrywanie wroga w terenie. Ten patent możemy przetestować na naszych przyjaciołach ze Straży Granicznej, którzy nas słuchają. Może taki kij się przyda na wyposażeniu. Tymczasem zaledwie 2,5 minuty dzielą nas od końca. Tradycyjnie już chyba trole z Australii będą kończyły te osobliwości. Na trójkowym zegarze minęła druga. Mamy z Wojtkiem podobne kucyki. Dobrze, minuta po godzinie drugiej na trójkowym zegarze, co oznacza, że rozpoczynamy naszą 372. podróż dźwiękową po ciemnej stronie mocy. Thank you. 372 wydanie Ciemnej Strony Mocy, to już teraz mogę powiedzieć tak całkiem już oficjalnie. Dobry wieczór. W Grudziądzu podobno śnieg, a w Warszawie ani tyci tyci. Na szczęście. Zimno, chłodno, ale jeżeli taka miałaby być zima w Warszawie, to ja jestem absolutnie za. Trent Moller i Massive Attack w takim teardropowym remiksie Missiu na sam początek. Dziś ta nasza podróż będzie mocno jazzująca. Mała podpowiedź już na naszej grupie, audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce. Zapraszam tam bardzo serdecznie na grupę audycja Ciemna Strona Mocy w Trójce, na znany portal społecznościowy. A zaczynamy od nowego albumu American Intelligence Theo Parrisha. Przepiękny. Myślę, że będzie idealny na te zimowe, spokojne wieczory, czy zaśnieżone, czy nie. Może się też pięknie sprawdzić w samochodzie. Proszę spróbować, szczególnie ten pierwszy utwór Drive. We should try. Drive. Where's your drive? Theo Parrish, urodzony w Waszyngtonie w 72 roku. Muzyk sceny Detroit, do którego to miasta duchów przeprowadził się finalnie w 94 roku i 4 lata później wydał pierwszy swój album. Od dziecka wsłuchany w jazz Milesa Davisa, Nina Simone, George'a Gershwina i może dlatego muzyka, którą tworzy, tak naprawdę nie do końca wpisuje się w szufladkę, do której go włożono, czyli Tech House. Bardzo jazzujący ten Tech House. 6 płyt ma na swoim koncie, licząc również tę ostatnią, której słuchamy w tej chwili. A ta ostatnia to American Intelligence. In my pocket, I'm gonna use my right hand, okay? That's what I'm being pulled over for? Now, I'm not gonna find anything in that vehicle that's not supposed to be there. Am I? If I search it? No, if you search the vehicle, you're not gonna find anything in there that I'm not supposed to have because I'm refusing to let you search my vehicle without a warrant. So you're refusing to let me search your vehicle? No, I don't do searches. Well, I don't see the problem. Nah, I just opposed to them. Okay, I'm gonna have to call the canine units then. Well, I mean, do what you gotta do. I mean, there's nothing in the car, but I just don't like being messed with like that. Where are you coming from? Like I said, I'm just coming from the airport. I see you got your passport there. What do you do for a living? My passport? My passport, look, my occupation has nothing to do with this traffic stop, whether or not I made a right signal time or not, so. Well, we're gonna have to definitely call the canines then. Fine. Can I please be, a no signal is reason to call the dogs and search somebody? Motherfucker, what are we gonna find is a bunch of wreckers in the back of these bitch. Thank you. I enjoy what you do. I enjoy what you do. Jeżeli Theo Parrish przypadł do gustu, to proszę szukać listy utworów po audycji na stronie słuchaczy csm.info.pl. American Intelligence, przypominam, to tytuł tego nowego albumu wydanego dopiero chwilę temu tak naprawdę. Z Detroit przenosimy się w pobliże Nowego Jorku. Znowu wracamy do tego Nowego Jorku, ale cofamy się o 50 lat, bo 9 grudnia, dokładnie 50 lat temu, w studiu Van Gelder w Inglewood Cliffs w New Jersey, czyli bardzo blisko Nowego Jorku, w ciągu jednej sesji nagraniowej został zarejestrowany jeden z ważniejszych albumów muzyki jazzowej. Oczywiście, że chodzi o Love Supreme i John Coltrane. Kwartet Johna Coltrane'a, Jimmy Garrison, Elvis Jones, McCoy Tyner i oczywiście John Coltrane, album zarejestrowany 9 grudnia 1964 roku w New Jersey. Niesamowite 50 lat minęło i wydany dosłownie moment później, bardzo szybko, co się nie zdarza w tej chwili już, bo w lutym 65 roku Love Supreme, rewelacyjny, przepiękny, idealny, jedyny w swoim rodzaju 33-minutowy i czteroutworowy album, który wielu z nas naprawdę zna na pamięć. I do tego albumu na pewno wrócimy jeszcze po ciemnej stronie mocy przed godziną czwartą i to obiecuję. James Blake czyni trochę elektroniki z nową epką. floor from the years I saw, nervously beneath you. And now we'll discover each other with every word that we both know, in between a stunted flow. And I couldn't care less about your mother. Do you know that I couldn't have won so fair, just last year? And as a foreigner here, excuse my longing for a lone light and not hope in hell, because it's sad that I'm not at home. And if I change, it's nice to know that soon I'll change back in youth's shadow, because that's the truth, soft-grown, where we all go. And youth was a loveless, furrowed brow. I chyba stanęła nam płyta, co jest aż niemożliwe wręcz. Nie, my bardzo z chęcią siódemkę byśmy jeszcze zagrali. Taka komunikacja, której państwo nie słyszą, ale ja słyszę w słuchawkach. Studio i realizatorka. A, pięknie, dobrze. Czy nie wszystko nam idealnie zagrało? Ja się zamyśliłam i zaczytałam. No proszę uprzejmie, czasami się zdarza i nawet mi. Szczególnie o tej ciemnej, bardzo ciemnej, późnej porze. 21 minut do godziny trzeciej. Nowy singiel czteroutworowy Jamesa Blake'a, 200 Press, 200 Press, wydany w tej chwili. On niby ma delikatnie zapowiadać to, że za chwilę pojawi się trzeci jego studyjny album, ale jeszcze nie wiadomo, czy będą jakieś kolaboracje a propos tego nowego albumu, czy nie będą, czy on będzie solowy, czy nie będzie solowy, więc na razie nic nie wiadomo. Podejrzewam, że James Blake po prostu wydał te cztery utwory, dzisiaj dwa odtworzone z tych czterech, tak dla nas na święta, a w nowym roku będą tak naprawdę prawdziwe wiadomości, jeżeli chodzi o jego nowy album. Trasa koncertowa RYX w lutym w Europie przyjeżdża, no niestety, ale do Polski nie dojedzie. Sweat, taki nosi tytuł jego nowa trasa koncertowa, tak jak i ostatni jego singiel. Been alive. can't take it. rushing water. Man keeps the corner, turn cheeks and chatter on a short line. Woman willing, undress your heartstrings. Follow I'm lost again. And you look so good, I can't forget. Words slip my mind, I'm lost again. My oh my, I've gone so far. I've seen world, and all my lips I've tasted love, and ooh, I'm lost again. And you look so good, I can't forget. Tak, to ten sam, który stworzył The Acid dopiero co w tym roku i zresztą chwilę, moment temu tak naprawdę skończył trasę koncertową z The Acid w Europie, a w lutym w przyszłym roku wraca jako On RYX. Bardzo prawdopodobne, że również z nowym albumem, bo trochę ta trasa koncertowa tak zapowiada nowy album. Faulty DL z kolejnym singlem, nowym singlem. Ja już o nim mówiłam i on już troszeczkę był odtwarzany po ciemnej stronie mocy, ale warto do niego wracać.